วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่207นะครับสิทธิอำนาจของพระเยซู7ตอนเหนือชีวิตของผู้รับใช้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่9มัทธิวบทที่9ข้อที่36จนถึงข้อที่38โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศนาในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนลูกแกะขาดคนเลี้ยงแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเหล่าสาวกว่างานเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยนักเพราะฉะนั้นจงทูลขอพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของแห่งการเก็บเกี่ยวให้ส่งคนงานมายังทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระองค์พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในหัวข้อเรื่องของสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือผู้รับใช้พี่น้องครับในขณะที่โลกเราทุกวันนี้ก็เสื่อมโทรมลงไปทำให้ภูมิอากาศภูมิประเทศและหลายสิ่งหลายอย่างที่มาคุกคามชีวิตของเราชีวิตของพวกเราเปรียบเสมือนกับลูกแกะที่มีผู้เลี้ยงหลังจากที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดแต่ลูกแกะอีกหลายตัวที่ยังขาดผู้เลี้ยงพระเยซูเป็นห่วงเขาพระเยซูสงสารเขาและพระเยซูปรารถนาที่จะให้พวกเขานั้นจะไม่เป็นลูกแกะที่ขาดคนเลี้ยงแต่จะเป็นลูกแกะที่มีผู้เลี้ยงพระเยซูก็เลยตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่างานเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยเพราะฉะนั้นจงทูลขอพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวให้ส่งคนงานมายังทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระองค์ที่นี่ครับมีวลีที่น่าสนใจมากก็คือคำว่าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวหรือเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวและทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวพี่น้องครับพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของทุ่งนาที่เหลืองอร่ามแล้วและมียังทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานของพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับเกียรติโดยการที่จะเข้ามาอยู่ในงานนี้อยู่ในพันธกิจนี้พี่น้องครับคนงานยังน้อยครับก็คือเป็นผู้ที่จะช่วยพระเจ้าในการเก็บเกี่ยวที่นี่เองทำให้ตัวผมเองนะครับขออนุญาตเป็นพยานอีกครั้งหนึ่งว่าจากพระคัมภีร์ตอนนี้นี่เองทำให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้พระเจ้าผมถือว่าพระเจ้าได้ให้เกียรติผมอย่างยิ่งผมถือว่าพระเจ้าได้มอบความไว้วางใจให้กับผมเพื่อที่ผมนั้นจะเป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์อีกด้านหนึ่งผมมีความรู้สึกละอายเพราะแท้จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่สมควรขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังใช้คนที่ไม่สมควรเช่นนี้เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์เป็นคนงานของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวและเป็นเจ้าของทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระองค์พี่น้องครับขณะที่พระเยซูได้ทรงถือกำเนิดในโลกนี้และพระองค์ได้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนพระเยซูใช้ชีวิตของพระองค์นั้นซื้อชีวิตเรากลับมาพระเยซูใช้ชีวิตของพระองค์เองพระชนชีพของพระองค์เองแต่ต้องชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแต่ต้องผู้คนทั้งหลายแต่ต้องคนที่อยู่ในธรรมศาลาแต่ต้องคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ต้องผู้ที่รักษาโดยรักการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของคนให้หายเพื่อนครับในข้อที่36พูดถึงเรื่องของ compassion compassion ก็คือจิตใจสงสารหรือจิตแห่งความสงสารนั่นเองพระเยซูทรงมีจิตแห่งความสงสารเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความต้องการของประชาชนพี่น้องครับประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยประชาชนถูกคุกคามประชาชนถูกรบกวนด้วยผีมารซาตานประชาชนถูกครอบงำด้วยอำนาจมืดวิญญาณชั่วและความบาปต่างๆทั้งหลายประชาชนถูกครอบงำโดยเครื่องมือของอำนาจมืดวิญญาณชั่วก็คือผู้คนที่อยู่ฝ่ายมันพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับการเตือนสติว่าเราทั้งหลายนั้นจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมพันธกิจกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการเก็บเกี่ยวในการที่จะเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นมีความต้องการในชีวิต วยเหตุนี้หลายๆคนจึงได้อยู่ในช่องทางนี้ทำให้พวกเขานั้นเป็นผู้ที่รับใช้ตามของประทานที่มีอยู่ตามวิชาชีพที่ตัวเองมีอยู่อย่าลืมครับว่าพระเยซูพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของบริษัทพระเจ้าเป็นเจ้าของกิจการพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราหากเราทำงานบริษัทเราต้องมอบบริษัทของเราให้กับพระเจ้าหากเราเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องมอบกิจการของเราให้กับพระเจ้าหากเราปรารถนาที่จะได้ชีวิตเราจะต้องมอบชีวิตให้กับพระองค์พี่น้องครับผมอยากจะขออนุญาตเป็นพยานว่านี่คือการทรงเรียกในขณะที่ผมป่วยเป็นโรคมะเร็งพระเจ้าได้ทรงเรียกผมผ่านทางพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ก็คืองานนะครับเก็บเกี่ยวมีมากนะพูดอีกในหนึ่งในเวอร์ชัน1971ก็คือทุ่งนาก็เหลืองอล่ามแล้วจงทูลพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พี่น้องครับเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของครับเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้เท่านั้นเราอย่านึกว่าเราเป็นเจ้าของเมื่อเราเลี้ยงแกะเราอย่านึกว่าเราเป็นเจ้าของแกะแต่เราเป็นคนที่พระเจ้าได้มอบหมายมอบภาระหน้าที่ให้มาดูแลแกะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงดูแกะอย่างดีและแกะนี้ไม่ใช่เป็นของเราครับแกะนี้เป็นแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับทำให้ผมได้มีโอกาสคิดถึงขณะที่ผมเป็นมะเร็งนั้นพระเจ้าได้ให้โอกาสหลายครั้งทีเดียวผมมีความเชื่อน้อยพระเจ้าก็ให้โอกาสให้ผมมีความเชื่อมากเชื่อมากขึ้นโดยส่งบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตโดยเพราะอย่างยิ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ซ้ำซ้อนหรือแม้กระทั่งความเครียดต่างๆหรือแม้กระทั่งการถูกกดดันในสภาวะการต่างๆหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงานก็ดีปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้ร่วมงานหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเช่นเดียวกันพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทำให้เราทั้งหลายทุกคนนั้นรับการฝึกฝนเราสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าได้และมีความสุขความชื่นชมยินดีภายใต้สภาวะกดดันภายใต้สภาวะความเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าได้ใช้ผู้รับใช้ของพระองค์มากมายแต่ต้องชีวิตของคนอื่นๆเช่นผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตผู้ที่อยู่ในภาวะการแตกแยกของครอบครัวผู้ที่มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานผู้ที่หลายครั้งหาทางออกไม่ได้ในชีวิตผู้ที่เผชิญวิกฤตมรสุมของชีวิตมากมายพี่น้องครับคนเหล่านี้ต้องการคนที่จะเข้ามาดูแลเขาในคริสตจักรมากมายมีคนที่มีความต้องการแบบนี้แต่คนเหล่านี้หลายครั้งทีเดียวเราอาจจะมองไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงทราบครับว่ามีคนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาของพ่อแม่กับลูกหรือความสัมพันธ์ในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานไม่ว่าอยู่ในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและเป็นองคาพยพหนึ่งในชีวิตของเราเพียงครับคนเหล่านี้ครับต้องการความช่วยเหลือใครจะไปบอกเขาครับใครจะไปช่วยเขาครับนอกจากเรานอกจากเราผู้ซึ่งพระเจ้าได้ให้เกียรติเราแม้ว่าเราอาจจะไม่สมควรก็ตามพี่น้องครับอยากจะให้ข่าวสารในวันนี้เนื้อหาสาระในวันนี้จะแตะต้องชีวิตและท้าทายหลายๆคนที่กำลังคิดถึงเรื่องของการถวายตัวเรื่องของการที่จะมอบตัวเองให้กับพระเจ้าอย่าไปคิดว่าการถวายตัวนั้นจะต้องเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาอย่างเดียวครับแต่การถวายตัวนั้นก็คือการถวายทุกสิ่งในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ไม่จะเป็นวิชาชีพหรือทักษะต่างๆที่ท่านมีอยู่ในการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่ท่านได้มีตำแหน่งอยู่มอบให้กับพระเจ้าเถอะครับและพระเจ้าจะมัลติพลายหรือทวีคูณเหมือนกับขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวที่เด็กคนนั้นมอบให้กับพระเยซูด้วยความใสซื่อด้วยความสะอาดในหัวใจและในที่สุดขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวสามารถเลี้ยงคนได้ 5,000 คนพี่น้องครับหากว่าเด็กคนนี้หรือเรานะครับเก็บขนมปังนี้ไว้เราก็กินอิ่มแต่เพียงคนเดียวครับ แต่คนอีก 5,000 คนเขาอยู่ที่ไหนครับคนอีก 5,000 คนอาจจะต้องกระจัดกระจายไปอดฟังพระเจ้าของพระเจ้าอดได้รับพระพรแต่เมื่อเรายอมมอบถวายขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนั้นอยู่ในมือขององค์พระเจ้าแล้วนั่นหมายความว่ามอบอนาคตมอบชีวิตมอบความอิ่มท้องของเราแต่พระเจ้าได้ทรงหยิบเอาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวของเรานั้นนำไปทวีคูณเพิ่มพูนมากมายและเป็นประโยชน์เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตของคนอีกมากมายต่อไปขอพระเจ้าอวยพรและทรงเมตตาทุกท่านครับในขณะที่ทุ่งนาหรืออารามแล้วอย่าปล่อยให้ชีวิตของท่านเสียของครับอย่าปล่อยให้ชีวิตของท่านอยู่เพื่อตัวเองฝ่ายเดียวแต่อยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเป็นพลเมืองของแผ่นดินและอยู่เพื่อแผ่นดินแผ่นดินนี้คือแผ่นดินสวรรค์ครับอาเมน